Günaydın. Günün ilk kampanyasının muhatabı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti. Pervin Coşkun tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, Rite-On gibi firmaların Türkiye'ye Sessiz Bekçi isimli cihazı satmamaları. Gezi Parkı ile başlayan direnişte kullanılmak üzere Rite-On firmasının Türk emniyetine sessiz bekçi tanıtımı yaptıkları gazetelerde yer almıştı. Biber gazı kullanımında Türk polisinin nasıl aşırıya kaçtığı, 2012 yılında toplam Avrupa'da kullanılan miktarı 6 günde tükettiği basında yer almıştı. Durum bu iken yüksek güçlü ve düşük güçlü 4 modele sahip 30 kW gücündeki sistem daha çok sınır güvenliğinde mobil olarak kullanılıyor. 0.8 kW gücündeki düşük güçlü sistem ise özellikle şehir içi kitle olaylarında kitleler sırasındaki spesifik hedefleri doğrudan hedef alarak 50 metre mesafeden durdurabilme kabiliyetine sahip denilen bir silahın Türkiye'de direnişe karşı kullanılacak olması oldukça korkutucudur. Yeni sistem elektromanyetik dalga yayarak beden ısısının yükselmesine neden oluyor ve deri altında yanma hissi oluşturuyor. Bu sistemin yaydığı elektromanyetik dalgaların verdiği acı hareket kabiliyetini geçici olarak engelliyor. Amerika Birleşik Devletleri halkı da dahil dünyanın her yerinden direnişe destek olunan bu ortamda bu konuya el konulması gerekmektedir diyerek talebini dile getirmiş Pervin. Sıradaki imza kampanyası Kırklareli'nden su kaynaklarının korunmasına yönelik başlatılmış. Suyun aşırı ve bilinçsiz tüketimi sebebiyle su kaynaklarına erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu nedenle su kaynaklarını çok daha iyi korumanın zamanı gelmiş geçiyorken Göksel Çiğdem bu konuya duyarsız kalmayıp bir kampanya başlatmış. Kampanya Türkiye'nin batısında bulunan oksijen deposu Yıldız Dağları'ndaki su kaynakları başta olmak üzere tüm Türkiye'deki su kaynakları üzerinde bulunan taş ve maden ocaklarına ruhsat verilmemesini, mevcut işletmelerden süresi dolanların ve faaliyetleri sona erenlerin ise tahrip ettikleri alanı doğaya geri kazandırmalarını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org/su kaynakları adresinde bulabilirsiniz. Yerel festivallere gittiyseniz mutlaka hayvan dövüşlerine denk gelmiş, dövüşleri izleyen çocukları görmüşsünüzdür. Hayvanların zorla dövüştürüldüğü bu organizasyonlarda en büyük zararı hayvanlar görse de bu dövüşleri izleyen çocuklar da psikolojik olarak zarar görüyorlar. İşte bu konuyu kapsayan bir kampanya var sırada. Kampanya özellikle geleneksel festivallerde zorla yapılan hayvan dövüşlerinin insanlığa yakışmadığını, çevrede bu konuyu izlemek zorunda bırakılan insanların ve bilhassa çocukların bu dövüşlerden zarar gördüğünü söylüyor ve bu sebepten dolayı hayvan dövüşlerinin yasaklanmasını talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için change.org/hayvan dövüşü adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın muhatabı ise İstanbul ili Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği. Konusu sağlık. Handan Saatçioğlu Gürses tarafından başlatılan imza kampanyası, kısaca Taksim Acil adıyla anılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılarak Gazi Osman Paşa'ya taşınmasını istemediklerini dile getiriyor. Sebeplerini ise şöyle açıklamış. Neden mi? Adı üstünde acil, yani bulunduğu merkezi nokta nedeniyle bu hastaneye başvuran hastaların önemli bir yüzdesi ilk 15-20 dakikada müdahale edilmesi gereken kanamalı ve kalp krizli gibi acil vakalardır. Hastane personelinin sahip olduğu travma tecrübesi erken müdahale şansı ile birleşince daha pek çok insanın hayatını kurtarabilir. Kalıcı olabilecek sakatlıklar geçici hale gelebilir. Taksim Meydanı, Gezi Parkı direnişinden 1 Mayıs'ın üzerine protesto ve gösterilerin çok fazla yaşandığı tarihsel ve kültürel öneme sahip bir meydandır. Bu nedenle bu alanda sağlığa erişmek kamusal bir haktır. Hastanenin taşınması aynı zamanda bölge insanının da sağlığa ulaşım imkanını zorlaştıracak, onları da sağlık sorunlarıyla baş başa ve çaresiz bırakacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlaşmak isteyen yeni mezunların önü kesilecek. Yıllardır gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık emekçilerini mağdur edecek. Vazgeçilmez konumu nedeniyle hastanenin kapatılarak Gazi Osman Paşa'da yeni yapılan binaya taşınmamasını ve depreme dayanıksız olduğu söylenen binaların en seri şekilde yıkılarak yeni teknolojiyle kullanımıyla en kısa sürede yerine yeni hastane binalarının yapılmasını, açılacak yeni hastanenin de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni olarak hizmet vermesini istiyoruz deniyor kampanyada. Umalım Taksim İlk Yardım Hastanesi de kendini alışveriş merkezlerine ve iş hanlarına bırakmaz. Sıradaki haberimiz Kıbrıs'tan. Melih Canberk Din tarafından Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Karpaz'da yapılması planlanan yaz festivallerinin iptal edilmesi. Sayıları sürekli azalan ve nesilleri tükenme tehlikesinde olan karetta karetta kaplumbağalarının Akdeniz'de yumurtalarını bırakabildiği sayılı sahillerden biri olan Karpaz sahillerinde yapılacak olan festivallerle hem çevre kirliliği olacak hem de toprağın altındaki kaplumbağa yumurtaları ezilerek ölmelerine neden olacak. Bu bölgede ulaşım için yapılacak yollar ve çevre için ayrı bir sorun oluşturuyor ve tehlikeli diyerek amacını dile getirmiş Melih. Muhataplara seslendiği dilekçesinde diyor ki bu yapılacak aktivitelerin durdurulması ve yol genişletme çalışmalarının engellenmesi Kıbrıs'ın el değmemiş sayılı yerlerinden olan Karpaz'ın korunması için çok gerekli adımlardır. Çünkü hem nesli tükenme tehlikesinde olan bir türün gelecek nesilleri güvence altına alınacak hem de yol genişletme çalışmaları ile yapılacak olan çevre katliamı da önlenmiş olacak. Doğaya karşı olan bir çok sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım. Bizden sonra gelecek nesillerde gördüğümüz bu güzellikleri mazi olarak anlatmak yerine sorumluluklarımızı yerine getirerek gelecek nesillerin de bu güzellikleri görmelerini sağlamak, ayrıca bu sorumluluk bilincini onlara aktarmak başlıca görevlerimizden olmalıdır diyen Melih'in kampanyası, Karpaz'ın korunmasını ve buralara festivaller yapılmasını, yol genişletilmesine izin verilmemesini talep ediyor. change.org/karpaz adresinde kampanyayı bulabilirsiniz. Sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yönelik bir kampanya var. Talebi ise Hıdıv Kasrı içindeki şelale inşaatının durdurulması. Gülay Selvi tarafından başlatılan kampanya diyor ki, Hıdıv Kasrı doğal yaşam alanında yapay bir şelale istemiyoruz. Bu şelale için harcanacak elektrik ve bakımı bizim ödediğimiz vergilerden yapılacak. Hıdıv Kasrı içinde doğal kuş sesleriyle yürüyüşümüzü yapmak istiyoruz. Yapay yapılarda doğal yaşam alanlarının yok edilmesini istemiyoruz sözleriyle talebini dile getirmiş kendisi. Çok mantıklı bir istek gibi göründü. Özellikle İstanbul'da illaki her gün bir şeyler yapılmak istenildiği dönemde artık insan hayatına ve doğanın korunmasına dair olmayan şeylere yeltenmeden belediyenin önce halka sorması bekleniyor. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.